Перша книга Самуїла, розділ 21. Устав Давид і пішов, а Йонатан повернувся в місто. Давид прибув у Нов до священника Ахімелеха. Ахімелех з тремтінням вийшов назустріч Давидові і спитав: «Як це, що ти один, що при тобі нема нікого?» Давид відповів священникові Ахімелехові: «Цар дав мені наказ, кажучи: ніхто нехай не відає нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю і що тобі доручаю. А моїх людей я розставив на певнім місці. Отже, що маєш? Якщо маєш 5 буханців хліба, то дай мені їх, або щось інше, що тільки знайдеться». Священник відрік Давидові: «Хліба звичайного нема в мене під рукою. Є тільки хліб священний, якщо тільки ці люди стрималися від жінки». Давид відповів священникові, кажучи: «О, це напевно. Від жінок ми стримались, як завжди, коли я рушаю в похід. Тіла мужів чисті. Хоч подорож ця і звичайна, та щодо тіла, то мужі сьогодні чисті». І дав йому священник священного хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть з перед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший. Був же там саме того дня один з услуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім, на ім'я Доег, Едомій, старший над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха: «А чи нема тут у тебе якогось списа або меча під рукою? Бо я не взяв із собою ані мого меча, ані зброї. Такий був наказ царський, спішний». І відповів священник: «Є лише меч Голіята, філістимлянина, що його ти вбив у долині Дуба. Он він загорнутий в одежу за ефодом. Коли хочеш його взяти, візьми, бо іншого тут немає». Давид сказав: «Такого другого не знайти. Дай мені його». Устав Давид і того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього: «Чи ж оце не Давид, цар краю? Чи ж то не цьому приспівували в хороводах: Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч?» Давид узяв ці слова собі до серця і злякався вельми Ахіша, царя Гату, і став удавати божевільного перед ними, і видався біснуватим у їхніх руках, бився об двері і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіш сказав своїм слугам: «Глядіть лишень сюди, та це ж людина божевільна. Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних, що привели мені оцього, щоб біснувався передо мною? І то такого вводити в дім мій?»